उन्हें वाल्मीकि जी ने अपने मनोहर प्रबंध रचना द्वारा संसार में दिव्य राम कथा को प्रकाशित किया, जो समस्त कर्म बंधनों का उच्छेद करने वाली है। मिथिला पते देखो, वैशाख महात्म्य कैसा ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है, जिससे एक व्याध भी परम दुर्लभ ऋषि भाव को प्राप्त हो गया है। यह रोमांचकारी उपाख्यान सब पापों का नाश करने वाला है। जो इसे सुनता और सुनाता है, वह पुनः माता के स्तन का दूध नहीं पीता। धर्म वर्ण की कथा, कली की अवस्था का वर्णन, धर्म वर्ण और पितरों का संवाद एवं वैशाख की अमावस्या की श्रेष्ठता। मिथिलापति ने पूछा, ब्राह्मण, इस वैशाख मास में कौन कौन सी तिथियां पुण्यदायिनी है? श्रुत देव जी बोले, सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर वैशाख मास में 300 तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई है। एकादशी में किया हुआ पुण्य कोटि गुना होता है। इसमें स्नान, दान, तपस्या, होम, देव पूजा, पुण्य कर्म एवं कथा का श्रवण किया जाए तो वह तत्काल मुक्ति देने वाला है। जो रोग आदि से ग्रस्त और दरिद्रता से पीड़ित हो, वह मनुष्य इस पुण्यमय कथा को सुनकर कृत कृत होता है। वैशाख मास मन से सेवन करने योग्य है, क्योंकि वह समय उत्तम गुणों से युक्त है। दरिद्र, धनाढ्य, पंगु, अंधा, नपुसंक, विधवा, साधारण स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध तथा रोग से पीड़ित मनुष्य ही क्यों ना हो, वैशाख मास का धर्म सबके लिए अत्यंत सुखदाय है। परम पुण्यमय वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में स्थित हो, तब पाप नाशिनी अमावस्या कोटि गया के समान फल देने वाली होती है। राजन, जब पृथ्वी पर राज ऋषि सावर्णी का शासन था, उस समय 30वें कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय आनर्त देश में धर्म वर्ण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। मुनिवर धर्म वर्ण ने उस कलयुग में ही किसी समय महात्मा मुनियों के सत्रिया में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहां कुछ व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा था, सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य एक वर्ष में साध्य है, वही स्तोत्र में एक मास में और द्वापर में 15 दिनों में साध्य होता है। परंतु कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने से ही उससे 10 गुना पुण्य होता है। कली में बहुत थोड़ा पुण्य भी कोटि गुना होता है। जो एक बार भी भगवान का नाम लेकर दया दान करता है और दुर्भिक्ष में अन्न देता है, वह निश्चय ही उधर्वलोक में गमन करता है। यह सुनकर देवर्षि नारद हंसते हुए उन्मत्त के समान नृत्य करने लगे। सभासदों ने पूछा, नारद जी, यह क्या बात है? तब बुद्धिमान नारद जी ने हंसते हुए उन सबको उत्तर दिया, आप लोगों का कथन सत्य है। इसमें संदेह नहीं है कि कलयुग में स्वअल्प कर्म से भी महान पुण्य का साधन किया जाता है, तथा कलेशों का नाश करने वाले भगवान केशव स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तथापि मैं आप लोगों से यह कहता हूँ कि कलयुग में ये दो बातें दुर्घट हैं, शिशिनेन्द्रिय का निग्रह और जीभा को वश में रखना। ये दोनों कार्य जो सिद्ध कर ले, वही नारायण स्वरूप है। अतः कलयुग में आपको यह नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहसा यज्ञ को समाप्त करके सुखपूर्वक चले गए। धर्मवर्ण ने भी यह बात सुनकर भूलोक को त्याग देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचारी व्रत धारण करके दंड और कमंडलू हाथ में लिया और जटा वलकल धारी होकर वे कलयुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चल दिए। उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने देखा, प्राय मनुष्य पापाचार में प्रवृत्त हो बड़े भयंकर एवं दुष्ट हो गए हैं। ब्राह्मण पाखंडी हो चले हैं, शूद्र संन्यास धारण करते हैं, पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है, शिष्य गुरु से वैर करता है, सेवक स्वामी के और पुत्र पिता के घात में लगा हुआ है, ब्राह्मण शूद्रवत और जो गोए बकरियों के समान हो गई है, वेदों में गाथा की प्रधानता रह गई है, शुभ कर्म साधारण लौकिक कृत्य के ही समान रह गए हैं, इनके प्रति किसी की महत्व बुद्धि नहीं है, भूत प्रेत और पिशाच आदि की उपासना चल पड़ी है, सब लोग मैथुन में आसक्त हैं और उसके लिए अपने प्राण भी खो बैठते हैं, सब लोग झूठी गवाही देते हैं, मन में सदा छल और कपट भरा हुआ है, कलयुग में सदा लोगों के मन में कुछ और वाणी में कुछ और तथा क्रिया में कुछ और ही देखा जाता है, सबकी विद्या किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही होती है और केवल राजभवन में उसका आदर होता है, संगीत आदि कलात्मक विद्याएं भी राजाओं को बहुत प्रिय है, कली में अधम मनुष्य पूजे जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुषों की अवहेलना होती है, कली में वेदों के विद्वान ब्राह्मण दरिद्र होते हैं, लोगों में प्राय भगवान की भक्ति नहीं होती, पुण्य क्षेत्र में पाखंड अधिक बढ़ जाता है, शूद्र लोक जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं, सभी मनुष्य अल्प आयु दयाहीन और शत होते हैं, कली में प्राय सभी धर्म के व्याख्याता बन जाते हैं और दूसरों से कुछ लेने में ही उत्सव मानते हैं, अपनी पूजा कराना चाहते हैं और व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करते हैं, अपने घर आने पर सभी अपने स्वामी के दोषों की चर्चा में तत्पर रहते हैं, कली में लोग साधुओं को नहीं जानते, पापियों को ही बहुत आदर देते हैं, दुराग्रही लोग इतने दुराग्रही होते हैं कि साधु पुरुषों के एक दोष का भी ढिंढोरा पीटते हैं और पापात्माओं के दोष समूह को भी गुण बतलाते हैं, कली में गुणहीन मनुष्य दूसरों के गुण ना देखकर उनके दोष ही ग्रहण करते हैं, जैसे पानी में रहने वाली जोंक प्राणियों के रक्त पीती है जल नहीं पीती, उसी प्रकार जोंक के धर्म से संयुक्त हो मनुष्य दूसरे का रक्त चूसते हैं, औषधियां शक्तिहीन होती हैं, ऋतुओं में उलट फेर हो जाता है, सब राष्ट्र में अकाल पड़ता है, कन्या योग समय में संतान उत्पत्ति नहीं करती, लोग नट और नर्तकों की विद्याओं से विशेष प्रेम करते हैं, जो वेद वेदांत की विद्याओं में तत्पर और अधिक गुणवान है उन्हें अज्ञानी मनुष्य सेवक की दृष्टि से देखते हैं, वे सब के सब भ्रष्ट होते हैं, कली में प्राय लोग श्रद्धा कर्म का त्याग करते हैं, वैदिक कर्मों को छोड़ बैठते हैं, प्राय जीवा पर भगवान विष्णु के नाम कभी नहीं आते और लोग श्रृंगार रस में आनंद का अनुभव करते हैं और उसी के गीत गाते हैं, कलयुग के मनुष्यों में ना कभी भगवान विष्णु की सेवा देखी जाती है, ना शास्त्रीय चर्चा होती है, ना कहीं यज्ञ की दीक्षा, ना विचार का लेश है, ना तीर्थ यात्रा है और ना दान धर्म ही होते देखे जाते हैं, यह कितने आश्चर्य की बात है, उन सब को देखकर धर्म वर्ण को बड़ा भय लगा, पाप से कुल की हानि होती है, देख अत्यंत आश्चर्य से चकित हो वे दूसरे द्वीप में चले गए, सब द्वीपों और लोकों में विचरते हुए बुद्धिमान धर्मवर्ण किसी समय कौतूहलवश पितृलोक में गए, वहां उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा, वे दौड़ते रोते और गिरते पड़ते थे, उन्होंने अपने पितरों को भी नीचे अंधकूप में पड़े हुए देखा, उनको देखकर आश्चर्यचकित हो दयालु धर्मवर्ण ने पूछा, आप लोग कौन हैं? किस दुस्तर कर्म के प्रभाव से इस अंधकूप में पड़े हैं? पितरों ने कहा, इस श्रीवत्स गोत्र वाले हैं, पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई है, अतः हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं, इसीलिए यहाँ हमें नरक का कष्ट भोगना पड़ता है, संतानहीन दुरात्माओं का अंधकूप में पतन होता है, हमारे वंश में एक ही महायशस्वी पुरुष है जो धर्मवर्ण के नाम से विख्यात है, किंतु वह विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता है, उसने गृहस्थ धर्म को नहीं स्वीकारा है, वह एक ही तंतु हमारे कुल में अविष्ट है, उसकी भी आयु क्षीण होने पर हम लोग घोर अंधकूप में गिर पड़ेंगे, जहां से फिर निकलना कठिन होगा। इसलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ, हम लोग दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उसको यह बताओ कि हमारा वंश रूपा दुर्वा को काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है, क्रमश सारे वंश का नाश हो गया है, एक तुम ही बचे हो।